الرحیم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کے تعلق سے اکثر عوام اور اکثر خواص دونوں کے دونوں طبقے افراد اور تفریح کا شکار ہو گئے ہیں۔ یزید کے بارے میں جن لوگوں نے افراد اور غلو سے کام لیا انہوں نے تو یزید کو اولیاء مقربین کی صف میں لا کر کھڑا کر دیا کہ یہ بہت بڑا ولی تھا، اور جن لوگوں نے تفریق سے کام لیا ان لوگوں نے اسے فاسق، فاجر، بدکار، شرابی، یہاں تک کہ کافر و منافق تک کہا۔ تو بعض لوگ یزید کے تعلق سے افراط اور غلو کا شکار ہوئے اور بعض لوگ تفریق کا شکار ہوئے۔ اسی طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے اکثر عوام اور خواص نے افراط اور غلو سے کام لیتے ہوئے آپ کے نام کے شروع میں امام لگانا شروع کر دیا اور نام کے آخر میں علیہ السلام لگانا شروع کر دیا، اور جن لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، جن میں عوام کا بھی اکثر طبقہ اور خواص کا بھی اکثر طبقہ ہے، تفریق سے کام لینے والوں میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی، حکومت کا باغی قرار دیا اور کہا کہ آپ کی یہ شہادت شہادت نہیں بلکہ ایک عام آدمی کا قتل۔ سو جاننا چاہیے کہ اسلام میں افراط اور تفریط کسی چیز کے بارے میں بھی ہو اس کو پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا، اس لیے کہ صراط مستقیم جس پر چلنے کا حکم دیا گیا ہے یہ افراط اور تفریط کمی اور بیشی کے درمیان سے گزرتا ہے۔ اور ہمیں زندگی کے ہر گوشے میں اسی سیدھے راستے پر چلنے کے لیے کہا گیا ہے جو افراط اور تفریط کے بین بین ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے شروع میں امام لگا کر کے یہ کہنا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ قطعاً صحیح نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس پر اپنا تبصرہ اور اپنا مطالعہ اور اپنا خاص ریمارک پیش کروں، ایک بات جو کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ شرک کی چال ایسے ہے جیسے کہ چونٹی کی چال، کبھی بندم لکھ، جیسے چونٹی کی چال ہو ایسے ہی شرک کی چال ہے۔ جس طرح چونٹی چلتی ہے تو اس کی آہٹ محسوس ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، ایسے ہی شرک انسان کے عقیدے اور انسان کے عمل میں اس طرح گھس جاتا ہے کہ آدمی کو اس کے گھسنے کا احساس نہیں ہوتا، جس طریقے سے چیونٹی کی آہٹ کا احساس نہیں ہوتا۔ تو شرک عقیدے میں اس طرح گھس جاتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا، اس لیے کہ اس کی چال چیونٹی کی چال کے مشابہ ہے۔ اسی طرح بدعت جو کہ شرک ہی کی ایک قسم ہے اور جس کا تعلق عمل سے ہے، یہ عمل میں اس طرح گھس جاتی ہے کہ آدمی کو اس کا احساس بھی نہیں ہونے پاتا اور اسے عین دین سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے لگتا ہے۔ اسی طرح اہل سنت یا اہل الحدیث کہہ لو، ایک ہی بات یا مسلمانوں کا طبقہ کہہ لو جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں, اہل حدیث کہتے ہیں, حدیث اور قرآن پر چلنے کے دعوے دار ہیں, ان کے عقیدے میں یہ لفظ بھی شرک اور بدعت کی طرح در آیا ہے, اور لوگ اس لفظ کو امام یعنی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ امام لگا کر کے امام حسین کہنے لگے ہیں, اور اس طرح یہ لفظ زبان پر چڑھ گیا ہے کہ جب بھی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے تو امام ضرور لگا دیتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے شروع میں لفظ امام در حقیقت شیعی عقیدے کی غمادی کرتا ہے, اور یہ شیعیت کے آثار میں سے ایک اثر ہے جو اہل سنت یا اہل الحدیث کے عقیدے اور عمل میں آ گیا ہے. اس لیے کہ سوچو کہ 1,10,000 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تعداد ہے. بعض لوگوں نے تو 1,24,000 کہا ہے کہ جتنے انبیاء اتنے صحابہ کرام, اور یہ بھی بتایا کہ جتنے انبیاء اتنے صحابہ کرام, اور جن جن خصوصیات کے حامل انبیاء تھے کہ فلاں نبی فلاں خصوصیت کا حامل, فلاں نبی فلاں خصوصیت کا حامل, ہر نبی کی الگ الگ خصوصیت ہوتی تھی, اسی طرح ہر صحابی ایک ایک نبی کی طرح الگ الگ خصوصیتوں کا حامل تھا. مثلا شمائل ترمذی میں آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ملے گا, کیا؟ کہ جریر ابن عبداللہ اتنے حسین ہیں کہ میں نے ان جیسا حسین اور خوبصورت اور بیوٹیفل آدمی نہیں دیکھا. ہاں حضرت یوسف کے بارے میں اور ان کے حسن کے تعلق سے جو بات ہمیں پہنچی ہے اس بات کو پیش نظر رکھ کر کے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ جریر ابن عبداللہ سے حسین ہو سکتے ہیں, ورنہ میری نگاہوں میں جریر ابن عبداللہ ہی بوجلی جیسا کوئی حسین آدمی نظر نہیں آیا. کیا پتا چلا کہ جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام معجزہ کی حد تک انتہائی حسین تھے جسے معجزہ کہا جا سکتا ہے, اس لیے کہ عورتوں کا ان کے حسن کو دیکھ کر کے, زنان مصر کا ان کے حسن کا مشاہدہ کر کے بجائے پھلوں کے انگلیاں کاٹ لینا, در حقیقت حضرت یوسف علیہ السلام کے بے پناہ حسن کی غمازی کر رہا ہے اور بے پناہ حسن کی دلیل, اور یہ کہنا حاشا للہ, ہے باپ رے, ان ھذا الا ملک کریم ما ھذا بشر, ان ھذا الا ملک کریم, یہ آدمی نہیں ہو سکتا, یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے. تو آپ نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام حسین, تو یہاں جریر ابن عبداللہ البجلی حسین. حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ آپ کو جزام ہو گیا تھا یا کوڑ کی بیماری ہو گئی تھی, حالانکہ یہ صحیح نہیں. ایک کتاب میں نے پڑھا تھا النبوت والانبیاء, نبوت اور انبیاء, بڑی پیاری کتاب, بڑی ہی عجیب و غریب کتاب ہے پڑھنے جیسی عربی میں, اور تقریباً 300 صفحے سے زیادہ ہے. اس میں ایک بات لکھی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں جو یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ ان کو کوڑ ہو گیا تھا, جزام ہو گیا تھا, یہ بری بیماری ان کو لگ گئی تھی, یہ بات بالکل غلط ہے, اس لیے کہ پیغمبر جو بھیجا جاتا ہے وہ اس لیے بھیجا جاتا ہے تاکہ لوگ اس کے ارد گرد جمع ہوں اور وہ اللہ کی بات لوگوں تک پہنچا سکے. ظاہر ہے کہ اگر کسی موذی مرض میں مثلا جزام وغیرہ میں مبتلا ہو جائے تو بجائے قریب ہونے کے لوگ دور بھاگے کہ بھاگو کوڑی سے, اس کی بات کیسے سنیں گے؟ بات سننے کے لیے قریب آنا ضروری ہے, اور نبی چونکہ مصدر اور منبع ہوتا ہے خلاصہ ہوتا ہے معاشرے کا, اور لوگوں کا اس کے ارد گرد جمع ہونا ضروری ہے. اب اگر آدمی کوڑ میں مبتلا ہو جائے تو لوگ محبت کے بجائے نفرت کرنے لگیں گے, اور یہ نفرت نبی کی بات کو تسلیم کر لینے سے مانی بنے گی. اس لیے کہ بات آدمی محبت کی بنا پر مانتا ہے, عظمت کی بنا پر مانتا ہے, اور اگر کوڑ ہونا فرض کر لیا جائے تو لوگ بجائے اس کے کہ حضرت سے محبت فرمائیں نفرت کرنے لگتے. ہاں, ایک خاص بیماری تھی جس کی وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام کافی پریشان تھے. اندرونی کوئی بیماری تھی جس کو انہوں نے خود کہا ہے, رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, اے اللہ مجھے تکلیف نے پکڑ لیا ہے, خاص قسم کی بیماری. اور عجیب بات, لفظ دیکھو, ضر کے معنی عربی میں ہوتا ہے پین, تکلیف. اگر آپ ضر لفظ دیکھیے انگریزی میں, نیچے المورد منیر بالا بتی دمشقی کی میرے پاس رکھی ہوئی ہے, اگر آپ ضر کا معنی دیکھیں تو آگے پین لکھا ہوگا, پی اے آئی این, پین, تکلیف. اور آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح انگریزی لفظ کے شروع میں اگر لفظ کامن ناؤن ہو اس کے شروع میں دی لگا دیجئے تو پراپر ناؤن بن جاتا ہے. مثلا بوائے, بوائے مینس لڑکا, کوئی بھی لڑکا, یہ لڑکا, یہ لڑکا, یہ لڑکا, یہ لڑکا, عام ہے. لیکن کہا جائے دی بوائے تو اس سے مراد کوئی خاص لڑکا ہوگا. یہ کہا جائے گا آئی ہیو سین دا بوائے, میں نے اس لڑکے کو دیکھا, میں نے اس لڑکے کو دیکھا ہے. یہاں دیکھیں دی بوائے سے مراد کوئی مخصوص لڑکا ہے. اب آپ دیکھیں ضرور مینس پین, اور اس پر الف لام داخل کیا گیا, یہ الف لام انگریزی کے دا کی طرح. اور عجیب بات ہے کہ کامن ناؤن کو پراپر ناؤن بنانے کے لیے ہر زبان میں الگ الگ لفظ ہے. مثلا لیٹن زبان میں دی کی جگہ پر لا آتا ہے, اگر لا کسی لفظ کے شروع میں لگا دیجئے تو وہ پراپر ناؤن بن جاتا ہے. اب دیکھیے وہ لاہور کو کیا بولتے, ہور کے معنی اصل میں آتا ہے توائف کے, توائف کے, پیشاور عورت کے, ہور, ڈبلو ایچ او آر ای, ہور. اب اگر لا لگا دیجیے لاہور تو دا ہور ہو جائے گا, یعنی مخصوص پیشاور عورت جسے رنڈی کہا جاتا ہے, یہ لاہور ہو جائے گا. لاہور اس لیے کہ لا یہ انگریزی کے دی کی طرح ہے اور عربی کے الف لام کی طرح ہے. تو آپ دیکھیں ضرور مینس پین اور الف لام داخل کر دیا جائے تو ہو جائے گا دا پین, کوئی مخصوص قسم کی تکلیف, ایک مخصوص قسم کی تکلیف. یہ ضرور خود بتا رہا ہے کہ ایک مخصوص قسم کی تکلیف تھی, یہ جزام اور کوڑ نہیں تھا. یہ لفظ خود ہی فیصلہ کر دیتا کہ کوڑ اور جزام اور اس طریقے کی کوئی گندی بیماری کہ جس کی وجہ سے لوگ حضرت ایوب سے تنفر کرتے, ایسی کوئی بیماری نہیں. اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی میں سے ایک صحابی ہے جنہیں برس کی بیماری تھی, ایک موسی برس تھا ان کو. جتنے بھی صحابہ کرام ہیں الگ الگ خصوصیات کے حامل ہیں, کوئی بہت بڑا رئیس ہے, حضرت سلیمان سے تشبیہ دے دو. اسی طریقے سے ہر صحابی کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی صفت موجود تھی جو کسی نہ کسی نبی کے اندر موجود تھی, ایسا لکھا گیا. اور ایک بات بڑی عجیب لکھی اس نے, تقریباً یہ کتاب میں نے آج سے 12 سال پہلے پڑھی ہے, اور اس کتاب کی ایک اور بات میرے ذہن میں ہے جو میرے حافظے سے چپک کر رہ گئی ہے, بیان کر دینا ضروری سمجھتا ہوں, کہ مرد ہی نبی کیوں ہو سکتا ہے, عورت نبی کیوں نہیں ہو سکتی. اس کا جواب دیا ہے, اس لیے کہ نبوت تمام بوجھوں میں سے سب سے بڑا بوجھ ہے. اگر عورت کو یہ بوجھ دے دیا جائے تو اس کے ساتھ ناانصافی ہوگی, اس لیے کہ ہر سال ایک بوجھ وہ خود ڈھوتی ہے, اگر ایک بوجھ اور دے دیا جائے تو ڈبل بوجھ. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تبارک و تعالیٰ آدمی کو اتنی ہی تکلیف دیتا ہے, اتنا ہی مکلف کرتا ہے جتنے کہ اس کے اندر وسعت ہو. یہ بیچاری ہر سال ایک بوجھ تو ڈھوتی ہی ہے, اب اگر اس کے اوپر ایک اور بوجھ لاد دیا جائے تو پھر ڈبل بوجھ کیسے اٹھائے گی, اس لیے کہ ہر سال اسے تو کم سے کم حاملہ ہونا ہی ہے, ایک بوجھ تو ہے. یہ قرآن اسے بوجھ کہتا ہے, حمل بوجھ, حمل اسی سے بوجھ کے معنی میں. اب اگر نبوت کا بھی بوجھ دے دیا جائے تو ڈبل بوجھ ہو جائے گا, ایک بوجھ کو تو برداشت نہیں کر پاتی اور یہ دوسرا بوجھ کیسے برداشت کرے گی. اس لیے کہ نبی کو ادھر جانا رہتا ہے, ادھر جانا رہتا ہے, لوگوں سے ملنا رہتا ہے, یہ دوڑے گی کہاں تک. لہذا عورت نبیہ نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ نبوت ایک بار ہی گرا ہے اور عورت پہلے ہی سے ایک بوجھ ڈھو رہی ہے, اور یہ بوجھ لاد دینا ترین انصاف نہیں ہے. یہ جواب اس کتاب کے اندر ہے جس کتاب کا نام النبوت الانبیاء ہے, جو عربی میں. ہاں, تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ تمام صحابہ کرام جن کی تعداد 110,000 یا تقریباً 124,000 یا اس سے کچھ باہر ہے, مان لیا جائے تمام صحابہ کرام کو آپ دیکھ لیجئے, بڑے مرتبے والے اور چھوٹے مرتبے والے تمام لوگوں کو دیکھ لیجئے, کسی بھی صحابی کے شروع میں کوئی امام نہیں لگاتا, کوئی نہیں کہتا امام ابو بکر, کبھی سنا آپ نے؟ کوئی نہیں کہتا امام عمر, کبھی سنا آپ نے؟ کوئی نہیں کہتا کہ امام عثمان, سنا آپ نے؟ کوئی نہیں کہتا امام معاویہ, سنا آپ نے؟ کوئی نہیں کہتا امام ابن عباس, کوئی نہیں کہتا امام ابن عمر, کوئی نہیں کہتا امام عبید اللہ طلحہ ابن عبید اللہ, کوئی نہیں کہتا امام زبیر ابن عوام, سب ہی بولتے ہیں. یہاں تک کہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے شروع میں بھی امام نہیں آتا, بلکہ حضرت آتا ہے. احترام کا لفظ حضرت ہے, یہ احترام کا لفظ ہر صحابی کے نام کے شروع میں آتا ہے. حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, حضرت امیر معاویہ, حضرت ابن عباس, حضرت ابن عمر, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, تمام ناموں کے شروع میں بشمول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. احترام کا لفظ حضرت آتا ہے, نہ کہ امام. اب تمام صحابہ کرام کے ناموں کے شروع میں امام کا نہ آنا, بلکہ احترام اور ادب کا لفظ حضرت کا آنا, اور صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے شروع میں امام کا آ جانا کوئی خاص معنی رکھتا ہے؟ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے کہ کسی صحابی کے شروع میں نام کے آغاز میں امام نہیں. تمام صحابہ کرام میں صرف یہی ایک ایسے ہیں صحابی کہ جن کے نام کے شروع میں امام لگایا جائے. آخر یہ امام کا لفظ آیا کہاں سے؟ لیکن مان لیجیے بھی صحابی ہیں, لیکن اور بھی تو صحابہ کرام میں سے کسی کو امام بولنا چاہیے, لیکن ہم نہیں دیکھتے, ہم نہیں سنتے, یا نہ ہم نے پڑھا نہ سنا کہ کسی نے کسی صحابی کے نام کے آغاز میں امام لگایا ہو. آخر ان کی کیا خصوصیت ہے؟ تو یہی فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یہ لفظ شیعوں کے یہاں سے آیا ہے اور یہ شیعی عقیدے کی چگلی کھا رہا ہے, اس لیے کہ ان کے ہاں 12 امام ہیں اور 12 اماموں میں سے ایک حضرت حسین بھی ہیں, اور ان کے ہاں ایک مسئلہ امامت کے نام سے مشہور ہے کہ 12 امام یہ سب معصوم ہیں جس طرح انبیاء معصوم ہوتے ہیں. اب حضرت حسین کو اگر امام کہنے لگیں گے تو جس طریقے سے اور 11 امام معصوم ہیں, اسی طریقے سے یہ بھی امام معصوم ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی وہ معصوم مانتے ہیں, اسی وجہ سے انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے شروع میں امام لگانا شروع کر دیا. یہ در حقیقت شیعوں کے ہاں سے لفظ آیا ہوا ہے, جو شیعی عقیدے کا غم مارو. اب آپ ایک سوال کریں کہ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے شروع میں امام نہیں لگایا جا سکتا تو ابن تیمیہ کے شروع میں امام لگایا جاتا ہے, کہا جاتا ہے امام ابن تیمیہ, ابن قیم رحمت اللہ علیہ کے نام کے شروع میں امام ابن قیم کہا جاتا ہے, عبد الوہاب نجدی رحمت اللہ علیہ کے نام کے شروع میں امام عبد الوہاب نجدی کہا جاتا ہے, محمد ابن عبد الوہاب نجدی, ابو حنیفہ کے نام کے شروع میں امام ابو حنیفہ, شافعی کے شروع میں امام شافعی, احمد ابن حنبل کے شروع میں امام احمد ابن حنبل, مالک کے شروع میں امام مالک. کیا مطلب ہے اس کا؟ اگر وہاں درست نہیں تو یہاں کیوں درست ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ صحابہ کرام کی ایک مخصوص جماعت ہے, اسی طرح محدثین کی, فقہا کی ایک مخصوص جماعت ہے. یہاں اگر محدثین اور فقہا کی اس پوری جماعت کے اندر کسی ایک آدمی کو اگر صرف امام کہا جاتا تو کچھ ڈاؤٹ بات ہوتی کہ بھائی یہاں شک و شبہ ہے, لیکن یہاں جتنے بھی ائمہ فن ہیں, کسی بھی فن کے امام, مثلا قرآن نے پی ایچ ڈی کر لی, حدیث کے ماہر ہو گئے, تو ان کو کہا جانے لگا کہ یہ حدیث کے امام ہیں. امام کا مطلب اس فن میں پی ایچ ڈی. قرآن میں ماہر ہو گیا تو اس کو اس فن کا امام کہا جانے لگا, حدیث میں ماہر ہو گیا تو اس کو امام الحدیث کہا جانے لگا. اس پورے طبقے میں محدثین اور فقہا کے سینکڑوں لوگوں کو امام کہا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہاں جو معنی لیا جاتا ہے وہاں وہ معنی نہیں ہے, اس لیے کہ وہاں پوری جماعت کے اندر صحابہ کرام میں صرف ایک آدمی کو امام کہا جا رہا ہے, اور یہاں تو پورے گروپ میں جو بھی ماہر فن ہے اس کو امام کہا جا رہا ہے. لہذا یہاں جو امام کا مطلب ہے وہ معنی وہاں نہیں ہو سکتا. اور اگر اسی معنی میں کہ قرآن اور حدیث کے ماہر کو امام کہتے ہیں, اس معنی میں اگر حضرت حسین کو امام کہا جائے تو درست ہے, لیکن اس معنی میں حضرت حسین کو امام کہاں کہا جاتا ہے؟ وہ تو امام اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ وہ معصوم ہے, اس لیے کہ 12 اماموں میں سے ایک ہیں. جس طرح 11 امام معصوم, یہ 12ویں امام ہے, یہ بھی معصوم ہے. جس طرح انبیاء معصوم ہوتے ہیں, اور یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے, اہل الحدیث کا عقیدہ نہیں ہے کہ نبی کے علاوہ بھی کوئی معصوم ہوتا ہے, یہ 12 امام کو معصوم مانتے ہیں. گویا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے شروع میں امام لگانا در حقیقت شیعی عقیدے کی غمازی ہے, اور یہ شیعہ حضرات کی جانب سے یہ لفظ مسلمانوں کے درمیان در آیا ہے, اور اس میں گرفتار عوام بھی ہے, خواص بھی ہیں, جہلا بھی ہیں اور علماء بھی ہیں. لہذا کوئی بھی عالم اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شروع میں امام لگائے تو آپ ثبوت مانگیے کہ تمام صحابہ کرام میں سے جناب علی کسی کو امام نہیں کہا جاتا, انہی کو کہے کو امام کہا جاتا ہے, چکرا جائے گا, جواب نہیں دے سکتا. دوسری چیز, انبیاء علیہ السلام کے آخر میں علیہ السلام لگایا جاتا ہے, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخر میں رضی اللہ عنہ نہ کہہ کر کے علیہ السلام کہنا, یہ بھی در حقیقت شیعی عقیدے کی غمازی ہے. اس لیے کہ علیہ السلام یہ نبیوں کے لیے بولا جاتا ہے. اب علیہ السلام اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخر میں لگا دیا جائے تو ان کا مطلب تو حل ہو ہی گیا کہ انبیاء معصوم ہیں, بھی معصوم رضی اللہ عنہ کہا جائے, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب سے حضرت حسین کی سیرت چل رہی ہے, پوری کیسے ریوائز کر لیجیے, میری زبان پہ کبھی بھی امام حسین نہیں آئے. یہ ایک طریقے کا غلو ہے کہ جو معصوم نہ ہو اسے معصوم بنا دیا جائے, اور اتنا بڑھایا جائے کسی امتی کو کہ نبی کا درجہ دے دیا جائے. شیعوں نے یہی کیا کہ ایک غیر نبی کو, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کا درجہ دے دیا گیا کہ وہ بھی معصوم, یہ بھی معصوم. یہ غلو ہے, افراد تھے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تترونی کما اکرت النصارى, دیکھو میرے بارے میں غلو سے کام مت لینا جیسا کہ نصارا اور یہود نے غلو سے کام لیا, کہ یہود نے اپنے نبی عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا اور نصارا نے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا. جس طرح ایک بندے کو اللہ کا درجہ دے دیا گیا, یہاں ایک غیر نبی کو نبی کا درجہ دے دیا گیا, ایک غیر معصوم کو معصومیت کا درجہ دے دیا گیا, معصوم کا درجہ دے دیا گیا. لہذا شروع میں امام نہ لایا جائے اور آخر میں علیہ السلام نہ لایا جائے. ادب کا لفظ, لفظ نام سے پہلے حضرت اور بعد میں رضی اللہ عنہ لگایا جائے, جیسا کہ قرآن حکیم سے ثابت ہے کہ قرآن حکیم نے تمام صحابہ کرام کو رضی اللہ عنہ و رضوان عنہ کہا ہے. حنفیہ, یہ بھی شیعی عقیدے سے متاثر ہو کر کے, جیسے انہوں نے حضرت حسین کے نام کے شروع میں امام لگایا, مقصد یہ تھا کہ ان کا درجہ بڑھا دیا جائے تمام صحابہ کرام سے اور نبوت کی صف میں لا کر کھڑا کر دیا جائے. انہوں نے دوسرے طبقے, جو اماموں کا طبقہ ہے, ماہرین فن کا طبقہ ہے, تمام کے شروع میں امام لگا ہوا ہے, امام ابن تیمیہ, امام ابن قیم, امام شافعی, امام احمد ابن حنبل, امام مالک, انہوں نے امام ابو حنیفہ کے شروع میں امام اعظم ابو حنیفہ لگایا ہے, یہ غلو ہے. تمام ائمہ کے نام کے شروع میں امام, اور صرف ابو حنیفہ کے نام کے شروع میں امام کے ساتھ اعظم پڑھانا, در حقیقت شیعیت کی نقالی ہے اور شیعیت کے راستے کی پیروی. اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو, امام ابو حنیفہ کے نام کے شروع میں اعظم کا پڑھا دینا, تمام کو امام کہنا اور ان کو امام اعظم کہنا, در حقیقت شیعیت کی نقالی ہے. انہوں نے اتنا کیا کہ حضرت حسین کے نام کے شروع میں امام لگا کر نبیوں کے سب پہ لا کھڑا کیا, اور انہوں نے تمام ائمہ میں بغیر دلیل کے, بغیر ثبوت کے, تمام سے اپنے زعم کے مطابق ان کو برتر قرار دیا, اور ان کے نام کے شروع میں امام ہی صرف لفظ پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ اعظم بڑھا دیا گیا, سب سے بڑے امام. اور اگر امام حسین کہہ دیا جائے کہ امام حسین کہنا صحیح ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ کہنا تو کسی صورت میں صحیح نہیں ہوگا, اس لیے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شروع میں امام اور ابو حنیفہ کے نام کے شروع میں امام اعظم ابو حنیفہ کیا مطلب ہے اس کا, یعنی یہ کہ حضرت حسین سے مرتبے میں بڑے ہوئے. اگر تسلیم کر لیا جائے کہ حضرت حسین کے شروع میں امام لگانا جائز ہے تو حنفیہ کے اندر غلو آیا امام کے متعلق, امام کے تعلق سے شیعیت کی پیروی میں. اسی طرح جو اپنے آپ کو ہمارے بھائی اہل سنت کہتے ہیں ان کے درمیان جو فاضل بریلوی مولانا احمد رضا خان کے شروع میں نام کے شروع میں جو لفظ لایا گیا اگر حضرت سے کام چلا لیا جاتا تو بہت اچھی بات تھی, انہوں نے شیعیت کی اتباع کرتے ہوئے حضرت پر اکتفا نہ کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت کہنا شروع کیا. ہم کہتے ہیں حضرت ابو بکر, ہم کہتے ہیں حضرت عمر, ہم کہتے ہیں حضرت عثمان, ہم تمام صحابہ کرام میں صرف حضرت لگاتے ہیں, یہ اعلیٰ حضرت کیوں لگا رہے ہیں؟ یہ بھی در حقیقت شیعیت کی پیروی ہے, نوٹ کیا جائے. قرآن حکیم نے افراط اور تفریط دونوں سے منع فرمایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اچھی ملاپ نہیں دی, اس کی مذمت کی. ارے خوش نصیب ہو اللہ تعالیٰ نے خیر کا ارادہ فرمایا ہے, جو ایسی سمجھ عطا فرمائی ہے جو افراط اور تفریط کے درمیان, اور ہم اس راستے پر چل رہے ہیں اور الحمدللہ پورے شرح صدر کے ساتھ یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ جس راستے پر اہل الحدیث چل رہے ہیں اس راستے کے اندر کوئی کجی نہیں, کوئی خم نہیں, کوئی ایک پیچ نہیں, یہ راستہ سیدھا وہی جاتا ہے جہاں ایک مومن کی منزل ہونی چاہیے. افراط اور تفریط کے بین بین سے یہ راستہ نکل رہا ہے جس کا نام صراط مستقیم ہے, جس کی دعا ہم لوگ مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, جس کی تفسیر انشاءاللہ واضح کے مطابق ابھی تک ہوئی نہیں, جو ایک حیرت انگیز عنوان ہے اور ایک حیرت انگیز تفسیر ہے, انشاءاللہ کسی موقع پر بیان کی جائے گی. کیا کیا بیان کروں, ان باتوں کو ذہن نشین کرنے کے بعد اب آگے بڑھا جائے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے جو افراط سے کام لیا گیا اور وہ یہ ہے تفریق تو یہ تھی کہ ان کو باغی قرار دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ انہیں شہید نہ کہا جائے بلکہ ایک عام قتل ہے جس طریقے سے اور دیگر لوگوں کا قتل ہوا, یہ تو تفریق ہے جس میں ایک طبقہ ملتا ہے, اور افراط جیسا کہ معلوم ہوا آپ کو کہ لوگوں نے ان کو نبیوں کی صف میں لا کھڑا کیا, نبیوں کی صف میں لا کر کھڑا کر دیا, شروع میں امام لگا کر شیعہ ان کو معصوم مانتے ہیں اور بعض لوگ انہیں باغی قرار دیتے ہیں. کیا مطلب ہے شہید کہا جائے یا مقتول کہا جائے, تھوڑا پیچھے ہٹ کر کے اسے دیکھ لیا جائے. جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اور جو آپ کے ساتھ تھے جن پر آگے تبصرہ ہوگا میدان کربلا میں پہنچے اور ابن زیاد جو کوفہ کا گورنر تھا اور بہت ہی بدماش تھا, بہت ہی سنگ دل تھا, اس نے عمر ابن سعد کو مجبور کیا کہ ایک لشکر لے کر کے جاؤ اور حسین سے قتال کرو. عمر ابن سعد لشکر لے کر کے میدان کربلا میں پہنچتا ہے لیکن ڈائریکٹ حملہ نہیں کرتا بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرتا ہے. یہ بات حضرت حافظ ابن حجر اسقلانی نے افاضہ جلد 2 صفحہ نمبر 17 کے اوپر لکھا ہے, الافاضہ فی تمیز الصحابہ جلد 2 صفحہ نمبر 17 کے اوپر حافظ ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے کہ عمر ابن سعد اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان گفتگو ہوئی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ تاریخ میں لکھے ہوئے ہیں اور حافظ ابن حجر اسقلانی نے اصحابہ کے اندر یہ الفاظ لکھے, وہ الفاظ پڑھتا ہوں. حضرت حسین نے فرمایا اختر منی احدا سلام, اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوبیوں کی سرشت سے اور ان کی فطرت سے ان کی تلفظ مزاجی اور بے استقامتی صبر سے اچھی طرح واقفیت نہیں تھی. ابھی ان کو کوفہ آئے ہوئے اور کوفہ کو اسلامی حکومت کا دارالسلطنت بنائے ایک سال بھی نہیں گزرا تھا کہ یہ بھی کوفہ والوں کی بے ثباتی اور ان کی طبیعت کی بے استقامتی اور تلفظ مزاجی سے پریشان ہو گئے, اٹھتا گئے. اور اس کے بعد آپ نے اپنی پوری زندگی ان لوگوں کے ساتھ رو رو کر گزارا ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کوفہ والوں کی سرشت, ان کی فطرت انتہائی کج تھی, انتہائی بدمعاش تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس دور کے خطبوں میں یہ بات بار بار ملتی ہے کہ سب سے بڑا دھوکہ کھانے والا وہ ہے جو کوفیوں پر اعتماد کرے. آپ کے خطبے میں یوں درج ہے, عربی الفاظ یوں ہے, ایھا الفرقۃ اللتی امرت فلم تطع, اے وہ قوم, اے وہ فرقہ, اے وہ جماعت کہ جب میں نے تمہیں کوئی حکم دیا تو تم نے اطاعت نہیں کی, وَإِذَا دَعَوْتُ فَلَمْ تُجِبْ, اور جب میں نے کسی بات کی طرف تم کو بلایا تو تم نے اسے قبول نہیں کیا, اِذَا أُمْهِلْتُمْ خُسْتُمْ, جب تمہیں ڈھیل دی جاتی ہے تو تم خرافات میں لگ جاتے ہو, وَإِذَا حُرِمْتُمْ خُرْتُمْ, اور جب تم جنگ کی طرف بلائے جاتے ہو تو جنگ میں تمہاری کمزوری کی حالت یہ ہوتی ہے کہ تم لوگ شکست خوردہ ہو جاتے ہو, بھاگ لیتے ہو. جب مہلت دی جاتی ہے تم کو تو تم لوگ خرافات میں لگ جاتے ہو, اور جب تمہیں جنگ کے لیے کہا جاتا ہے, جنگ میں جاتے ہو تو تم لوگ پسپائی اختیار کرتے ہو, اور اگر لوگ کسی امام کے اوپر جمع ہو جائے, وَإِنْ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى الْإِمَامِ, اگر کسی امام کے اوپر جمع ہو جائے تو تعنتم, تو تم اس امام کے اندر, اس گورنر کے اندر, اس حاکم کے اندر, اس والی کے اندر کیڑے نکالتے ہو. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ بتا رہا ہے کہ کوفی لوگ کس فطرت کے تھے اور وہاں کے لوگ کس قدر تلفظ مزاج تھے, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کس قدر نالاں تھے. اور یہی کوفی لوگ ہیں کہ انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صلح سے راضی نہیں ہے جو صلح معاویہ اور حسن میں ہوئی ہے, لہذا انہوں نے حضرت حسین کو اپنے فیور میں لینا شروع کیا, اس لیے کہ فساد ان کی طبیعت میں تھا, خرافات ان کی طبیعت میں تھی, لہذا انہوں نے دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صلح سے راضی نہیں ہے جو حضرت حسن میرے بڑے بھائی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ہوئی ہے, لہذا انہوں نے حضرت حسین کو اپنی طرف مائل کرنا شروع کیا. مشہور تاریخ البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ مسیب ابن عتبہ فزاری, قبیلہ فزارہ کا آدمی ہے, مسیب ابن عتبہ یہ مشہور قبیلہ, قبیلہ فزارہ اس کا آدمی ہے, مسیب ابن عتبہ یہ کوفہ سے ایک وفد لے کر کے مدینہ آتا ہے اور کہتا ہے آپ معاویہ کی بیعت توڑ دیجیے, معاویہ کی بیعت سے دستبردار ہو جائیے, لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کیا. اس کے بعد بہت سارے خطوط آئے کہ آپ معاویہ کی بیعت کو توڑ دیں, ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن ان تمام خطوط کے جواب میں اور جتنے بھی وقت آپ کے پاس آئے تمام کو آپ نے ٹکا کا جواب دیا کہ میں معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر چکا ہوں اور میں معاویہ کے خلاف کوئی اقدام نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ ان خطوط کے سلسلے ایسے جاری ہوئے اور لوگوں کے عقول اس طرح آنے لگے کہ مدینہ کا جو گورنر تھا اس وقت مروان, اس کو معلوم ہو گیا, لہذا اس نے فوراً امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یہ خط لکھا کہ حضرت حسین کو بھڑکا رہے ہیں کوفہ والے, اور ہو سکتا ہے کہ حضرت حسین ان لوگوں کے فیور میں آ جائیں, بڑی نازک صورت حال پیدا ہو رہی ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خط دمشق سے آتا ہے مدینہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام. کیا لکھا ہوتا ہے؟ لکھا یہ ہوتا ہے کہ جس آدمی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو عہد و پیمان دیا ہو, میں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہو, جس نے اللہ کو عہد و پیمان دیا ہو اس کے اوپر ضروری ہے کہ وفا کرے گا. جدیر بالوفا, اس کے لیے وفاداری لازم ہے. اور اے حسین تم میرے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہو, اللہ کا قول و قرار دے چکے ہو, لہذا تمہارے لیے صرف اور صرف میرے لیے وفاداری ہونی چاہیے. وقد امیت ان قوما من اهل الكوفه دعوا الى الشيطان, اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ کوفہ کے کچھ بدسرشت لوگ تم کو فساد آرائی اور فتنہ آرائی کی طرف بلا رہے ہیں. تو آگاہ ہو جاؤ کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں تمہارے باپ کو بھی تجربہ ہو چکا ہے اور تمہارے بھائی کو بھی تجربہ ہو چکا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے تمہارے باپ کے ساتھ غداری کی اور کس طریقے سے ان لوگوں نے تمہارے بھائی کے ساتھ غداری کی ہے. تو دیکھو اللہ تعالیٰ سے ڈرو, فتق اللہ, اللہ سے ڈرو, واذکر المیثاق, اور جو عہد تم نے کیا ہے اس کو یاد رکھنا. اور اگر تم نے اس کے بعد بھی کوئی اقدام کیا تو میں بھی اقدام کرنے سے نہیں چھوٹوں گا. یہ خط ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے دمشق سے آیا حضرت حسین کی خدمت میں, اس وقت جب کوفہ والوں نے وفود پر وفود بھیج کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترغیب اس بات کی طرف دی کہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت توڑ دے, اس خط کا جواب حضرت حسین نے یوں دیا کہ میرے بارے میں جو بات آپ کو پہنچی ہے غلط پہنچی ہے اور آپ کی بیعت توڑنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں ہے, آپ اس بارے میں بالکل مطمئن رہیے. ہاں اگرچہ میں یہ سوچتا رہتا ہوں کہ تمہارے خلاف جہاد نہ کر کے میں اللہ کے سامنے کیا عذر پیش کروں گا. کہیں اللہ نے پوچھ لیا کہ اے حسین تم نے معاویہ کے خلاف جہاد کیوں نہیں کیا, تو میں سوچتا رہتا ہوں کہ اللہ کے سامنے عذر کیا پیش کروں گا. اور اکثر میں یہ بھی سوچتا رہتا ہوں کہ اس سے بڑا کتنا اور کیا ہو سکتا ہے کہ امت کی باغ دور تمہارے جیسے آدمی کے ہاتھ میں لے لی جائے, یہ بھی میں سوچتا رہتا ہوں. یہ اس خط کا جواب ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت بھیجا جب کوفہ والے انہیں بغاوت پر آمادہ کر رہے تھے. گویا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہکانے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھڑکانے میں کوفہ والوں کا بڑا زبردست ہاتھ رہا ہے. اب سوال یہ پڑتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ کے خلاف علم بغاوت کیوں بلند نہیں کیا, اقدام کیوں نہیں کیا, ان کی بیعت کیوں نہیں توڑی؟ تو اس کی دو وجہیں مورخین بیان کرتے ہیں. ایک وجہ تو یہ بیان کرتے ہیں کہ چونکہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے, اس بیعت کے ادب و احترام کی وجہ سے کہ بیعت کرنے کے بعد خروج, بیعت کرنے کے بعد اس آدمی کے خلاف بغاوت درست نہیں, لہذا بیعت کے احترام میں آپ نے کوفہ والوں کے بہکانے کے باوجود بھی امیر معاویہ کے خلاف علم بغاوت نہیں بلند کیا, بلکہ کوفہ والوں کو برابر ٹکا کا جواب دیتے رہے اور انکار کرتے رہے. ایک وجہ تو یہ ہے, اور دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ یہ بغاوت کا وقت نہیں ہے, اور اگر میں نے بغاوت کا علم بلند کیا تو میں اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا, مجھے اپنے اس اقدام پر کوئی کامیابی نہیں مل سکتی, اس لیے کہ حضرت معاویہ کی حکومت بہت ہی مضبوط اور بہت ہی مستحکم ہے, اگر میں نے ان کے خلاف خروج اور بغاوت کی تو میں کامیاب نہیں ہوں گا. اور یہی بات حیات الامام حسین ابن علی کا مصنف باقر شریف قریشی لکھتا ہے اپنی کتاب حیات الامام حسین ابن علی میں. کیا لکھتا ہے؟ حضرت امام نے امیر معاویہ کے خلاف جو علم بغاوت بلند نہیں کیا اور ان کے مقابلے میں نہیں آئے, اس وجہ سے نہیں آئے, لیکن ہی بفشلی, کیونکہ جانتے تھے کہ ان کے اس اقدام میں ان کو کامیابی نہیں ملے گی. لہذا حضرت معاویہ کے خلاف انہوں نے کوئی اقدام کیوں نہیں کیا؟ دو جوابات, ایک تو حضرت معاویہ نے جو بیعت کر لی تھی بیعت کا احترام ملحوظ تھا, یا وہ یہ سمجھتے تھے کہ مصلحت وقت متقابل نہیں ہے, وقت کا تقاضا نہیں ہے کہ ان کے خلاف لڑا جائے, اس لیے کہ ان کی حکومت بہت مضبوط ہے. اور یہ دوسری رائے زیادہ بہتر ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس وجہ سے خروج نہیں کیا اور حضرت معاویہ کے مقابلے میں نہیں آئے, اس لیے انہیں کامیابی کی امید نہیں. یہی بات شیعی مصنف لکھتا ہے, حیات الامام حسین ابن علی کا مصنف باقر شریف قریشی, زیادہ ہے تو ان کے گھر کی بات ہے, ان کے گھر کے لوگ ایسا کہہ رہے ہیں تو ماننا پڑے گا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو علم بغاوت بلند نہیں کیا, پیش نظر یہی بات تھی کہ میں کامیاب نہیں ہوں گا, نقصان مجھے اٹھانا پڑے گا, لہذا آپ خاموش رہے. اور کوفیوں کے خط کے جواب میں ایک خط جو گیا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اس ارادے کی اور اس بات کی تائید کرتا ہے. کیا لکھا آپ نے اس خط کو؟ انصاف الاشراف نامی کتاب میں نقل کیا گیا ہے, کتاب کا نام ہے انصاف الاشراف. کیا لکھا گیا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفیوں کے خطوط کے جواب میں لکھ رہے ہیں, واما انا فلیس رائی اليوم ذلک, رہا میرا معاملہ تو میری رائے اس وقت نہیں ہے کہ میں معاویہ کے خلاف خروج کروں, لہذا تم لوگ اپنی زمین سے چمٹے رہو, فاستقوا فی الارض, اللہ تمہارے اوپر رحم کرے, تم لوگ زمین سے چمٹے رہو, وکونوا فی البیوت, اپنے گھروں میں چھپے رہو, واحتجزوا من الزنا, اور دیکھو یہ بدگمانی اور یہ بات پھیلانے میں احتراز کرو, یہ بات پھیلنے مت دو. جب تک معاویہ زندہ ہے تب تک تم لوگ خاموش رہو, ان کے انتقال کے بعد جب ان کا انتقال ہو جائے گا, وانا حیجن, اور میں اس وقت زندہ رہوں گا, تو میں تمہیں اپنی رائے سے آگاہی دے دوں گا کہ میرا کیا ارادہ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں اپنی زندگی میں جب یزید کے لیے بیعت کرنی شروع کی تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت قبول نہیں کی, اس لیے کہ اگر یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے تو بیعت کو نبھانا ضروری تھا, یہ بیعت نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا ارادہ یہ تھا کہ آگے میں یزید کے خلاف اقدام ضرور کروں گا, اس لیے کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کرنا کیا معنی رکھتا ہے, یہ کہ بیعت نہیں کروں گا تو مجھے آزادی ہوگی, میں کوئی بھی اقدام یزید کے خلاف کر سکتا ہوں, اس بات کو ملحوظ رکھا جائے کہ انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب وہ بیعت لے رہے تھے یزید کے ہاتھ پر لوگوں کی, تمام لوگوں نے بیعت کر لی لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند صحابہ کرام نے بیعت نہیں کی, حضرت حسین نے بیعت کیوں نہیں کی؟ اسی وجہ سے کہ تاکہ وہ کسی بھی آزادانہ اقدام سے اپنے آپ کو آزاد رکھیں اور یزید کے خلاف اٹھ سکے, لہذا بیعت نہیں کیا. اس بات کو سمجھنے کے بعد اب سمجھیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انتقال سے چار سال پہلے سن 56 ہجری میں, سن 56 میں آپ نے اپنے انتقال کے چار سال پہلے, 56 سے 60 میں انتقال ہوا اور 61 کے اندر کربلا کا واقعہ ہوا, 67 کے اندر واقعہ ہرا ہوا ہے مدینہ والوں کو جو قتل کیا گیا, تو اپنے انتقال سے چار سال پہلے سن 56 ہجری کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کے تمام صوبوں میں یزید کی بیعت کے تعلق سے اعلان کر دیا, تمام جگہوں سے جواب آ گیا کہ ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں سوائے چند لوگوں کے, یہ بات تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا کہ حضرت حسین نے بیعت نہیں کی, حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر نے نہیں کی, حضرت ابو بکر کے لڑکے عبد الرحمن, اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر نے نہیں کی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا, اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا, انہی میں حضرت حسین بھی تھے, انہوں نے بھی یزید کے لیے بیعت کا ارادہ ظاہر نہیں کیا, ہم آپ کی ظاہر نہیں کی بیعت نہیں. اس بات کو جاننے کے بعد اب جائیے کہ یزید کو ولی عہد بنانے کا مشورہ کس نے دیا. تاریخ کے اندر بہت ساری بدنام روایتیں ہیں جن روایتوں کے اندر سکم ہے, کمزوری ہے, گڑبڑی ہے. ان روایتوں سے پتا یہ چلتا ہے کہ یزید کو ولی عہد بنانے کی تحریک مشہور صحابی حضرت مغیرہ بن شعبہ کی طرف سے ہوئی. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان بھرے اور کہا کہ اپنی زندگی میں آپ یزید کو ولی عہد بنا لیجیے. لہذا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا سمجھا, اس کے بعد سچ مچ اسی پر عمل کیا جس کا مشورہ حضرت مغیرہ بن شعبہ نے دیا تھا. اور تاریخ دانوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ مغیرہ بن شعبہ کا یزید کے تعلق سے ولی عہدی کا مشورہ دینا حضرت امیر معاویہ کو پس منظر میں بیک گراؤنڈ میں اپنی نفس پرستی اور دنیا داری پیش نظر رکھے گی, جس سے مجھے دنیا حاصل ہوگی. اس لیے کہ یزید جب خلیفہ بن جائے گا وہ یہ سمجھے گا کہ مغیرہ بن شعبہ کے مشورے سے میں بنا ہوں تو بہت سارا پیسہ اور بہت ساری چیزیں مجھے ملے گی, بہت ساری مراعات اور رعایتیں ملے گی. یہ کون لکھتے ہیں؟ بہت سارے تاریخ کا ان بدنام روایتوں کو نقل کرتے ہیں, لیکن یہ روایتیں صحیح نہیں ہیں. اس لیے کہ پہلے آپ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام دیکھیے کہ کس مقام کے آدمی ہیں. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر موت کی بیعت کی ہے. وہ 1400 صحابہ جنہوں نے بیعت رضوان کی ہے, جس کا تذکرہ قرآن حکیم میں ہے سورہ فتح کے اندر. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وأثابہم فتحا قریبا. قرآن حکیم تاریخ کے ان تمام بدنام روایتوں کا خلا کما کرتا ہے. آیت کریمہ پر غور کی نظر ڈالی جائے. ترجمہ دیکھو, ایسا ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے ارادے سے نکلے, عمرے کے ارادے سے سن 6 ہجری میں. مکہ والوں کو معلوم ہو گیا, لہٰذا حضرت خالد بن ولید کو سواروں کے ساتھ بھیجا, کہا کہ ان لوگوں کو مکہ میں گھسنے مت دو, عمرہ کے لیے گھسنے مت دو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا خالد بن ولید آ رہے ہیں, یہاں تک کہ پہنچ بھی گئے. صحابہ کرام کے لشکر سے تھوڑی دور انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور حضرت خالد بن ولید نے ارادہ بھی کر لیا تھا کہ ابھی عصر کی نماز ہونے والی ہے اور سارے لوگ سجدے میں ہوں گے, ایک ساتھ سب کو کاٹ دو. اس ارادے کی خبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو دے دی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پڑھا ہٹا دیا. اس وقت نماز خوف پڑی گئی, آدھے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں ہیں اور آدھے لوگ کھڑے ہوئے تاکہ حضرت خالد بن ولید اٹیک نہ کر سکے. ان کے دل سے یہ ارادہ پیدا ہوا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو حضرت خالد بن ولید کے ارادے سے خبرداری کر دی, آگاہی دے دی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلات خوف پڑھی. صلات خوف کا مطلب ہے کہ کسی جماعت کے دو گروپ کر لیے جائیں, ایک گروپ امام کے ساتھ نماز پڑھے اور دوسرا دشمن کے مقابلے کرے. صلات خوف پڑھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنگ مناسب نہیں ہے, خواب کا خون خرابہ ہوگا. لہٰذا ایک آدمی سے کہا کہ کون ہے جو راستے کے نشیب و فراز سے واقف ہو, ہم کو ذرا یہاں سے ہٹا کر دوسری جگہ لے چلے. لہٰذا ایک صاحب نے کہا کہ مجھے معلوم ہے. لہٰذا اس آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام صحابہ کرام کے ساتھ مقام حدیبیہ پر پہنچا دیا. اس لیے کہ آپ خون خرابہ نہیں چاہتے اور آپ نے ایک آدمی بھیجا, بلکہ یہ کہا کہ کون جائے گا سفیر بن کر کے. تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ حضرت عمر چلے جائیں, تو حضرت عمر نے کہا کہ میرے تو سب مخالف ہیں, میں جاؤں گا کہیں مجھے قتل نہ کر دیں. مشورہ یہ ہوا کہ حضرت عثمان کے بہت سارے رشتے دار موجود ہیں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سیدھے سادے ہیں, ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لگے, نہیں تو بھیج دو. لہٰذا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر بن کر کے گئے اور لوگوں سے انہوں نے بات چیت کی کہ دیکھو ہمارا ارادہ لڑائی کا نہیں, ہم لوگ عمرہ کی طرف جائیں, عمرہ کریں تو واپس لوٹ جائیں. اسی دوران کہ ابھی حضرت عثمان غنی مکہ میں ہیں, یہ خبر پھیل گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین نے قتل کر دیا ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ بڑا تھا, اس لیے کہ سفیر کا قتل کرنا ہر دور میں برا سمجھا گیا ہے. ابھی ہندوستان کے کسی امبیسڈر کو اگر قتل کر دیا جائے, کسی سفیر کو, تو حکومت سے لڑائی چھڑ جائے گی. اس لیے کہ امبیسڈر قوم کا ترجمان ہوتا ہے, پوری قوم کا ترجمان ہوتا ہے, اس کا ایک ایک لفظ اس کو قتل کر دینا حکومت کی توہین ہے. زیادہ کوئی امبیسڈر کو اگر قتل کر دے تو حکومت حکومت کے درمیان مارکہ آ رہا ہو جائے. سفیر کا قتل کرنا ہر زمانے میں برا سمجھا گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غصہ آیا اور آپ نے کہا کہ جب تک ہم میں کا ایک ایک آدمی زندہ ہے, جب تک عثمان غنی کے قتل کا انتقام نہیں لیا جائے گا, تب تک کوئی واپس نہیں جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہے جو میرے ہاتھ پر موت کی بیعت کرتا ہے؟ تمام لوگوں نے دوڑ دوڑ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی. موت کی بیعت کہ اللہ کے رسول آپ کی لاشوں پر سے گزر کر, ہماری لاشوں پر سے گزر کر کوئی آپ تک پہنچ سکتا ہے, ہم سب مرنے کے لیے تیار, موت کی بیعت کر رہے ہیں. اور بات صحابہ کرام نے تو جیسے حضرت زبیر نے دو دو تین تین مرتبہ جوش میں آپ کے ہاتھ پر موت کی بیعت. مرنا باغیچے بات ہم کے بچوں کے کھیل جیتے گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کچھ قربان کر دینا معمولی چیز سمجھتے تھے وہ لوگ, موت کی بیعت تھی. لیکن بعد میں پتا چل گیا کہ حضرت عثمان بغیر واقعہ ہے, لہٰذا یہ غصہ ٹھنڈا ہو گیا, ورنہ موت کی بیعت ہو چکی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر. اور یہ موت کی بیعت کی خبر جب ان لوگوں تک پہنچی تو وہی لوگ کانپ گئے کہ یہ تو اچھا ہوا کہ حضرت عثمان غنی کو قتل نہیں دیا گیا, ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا گیا, ورنہ یہ لوگ تو موت پر بیعت کر چکے تھے اپنے نبی کے ہاتھوں پر, ہمارا کیا ہوتا. اور 1400 صحابہ کرام, اللہ تبارک و تعالیٰ کو صحابہ کرام کی ان 1400 صحابہ کرام کی جو حدیبیہ کے مقام پر تھے عطا بڑی پسند آئی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اور سب کو ایک سرٹیفکیٹ دے دیا, رضی اللہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ راضی ہو گیا ان مومنین سے جو تیرے ہاتھ پر موت کی بیعت کر رہے تھے, بنیت دٹری درخت کے نیچے, درخت کے نیچے جو تیرے ہاتھ پر موت کی بیعت کر رہے تھے ان تمام سے راضی ہو گیا. وہ درخت کون تھا؟ ببول کا درخت تھا, شاید اسی ببول کے درخت کے نیچے یہ بیعت رضوان ہوئی ہے. بیعت رضوان کا مطلب اللہ کے راضی ہونے کی بیعت, اس بیعت کا نام ہی رضوان ہو گیا, بیعت الرضوان. یعنی اس میں جن جن صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی ساروں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا پروانہ دے دیا, سب سے راضی ہو گئے. یہ آیت کہاں نازل ہوئی؟ ایک درخت کے نیچے. درخت کیا تھا؟ ببول کا. یہ واقعہ ختم ہو گیا. اس درخت کے نیچے جب صحابہ کرام آتے تو تبرکاً دو رکعت نماز پڑھ لیا کرتے, اور یہ سلسلہ جاری رہا حضرت عمر کے زمانے تک. حضرت عمر کو معلوم ہوا کہ جس درخت کے نیچے بیعت رضوان ہو گئی تھی اس درخت کے نیچے لوگ جا کر دو رکعت نماز پڑھتے ہیں, اس لیے کہ وہاں یہ آیت نازل ہوئی تھی جہاں صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رضوان کا خوشنودی کا پروانہ دیا گیا تھا. زمین کو مبارک سمجھ کر کے, درخت کو مبارک سمجھ کر کے لوگ دو رکعت نماز پڑھتے ہیں. حالانکہ وہاں زمین کی عبادت نہیں ہو رہی تھی, پیڑ کی عبادت نہیں ہو رہی تھی, بس شکرانے میں دو رکعت نماز پڑھ لیتے تھے یا تبرکاً. یہاں آیت نازل ہوئی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر یہاں بیعت رضوان کی ہے صحابہ کرام. حضرت عمر کو معلوم ہوا, کہا کہ آئندہ سے مجھے معلوم ہوا کہ کسی آدمی نے وہاں نماز وغیرہ پڑھی ہے تو اس کی خاک دے دوں گا, اور آپ نے حکم دیا کہ وہ درخت کاٹ دیا جائے, جڑ سے اکھیڑ دیا جائے. بدعت کے خلاف اور شرک کے خلاف حضرت عمر کس قدر سخت تھے کہ تاکہ, حالانکہ صحابہ کرام کے بارے میں یہ شبہ بھی نہیں کیا جا سکتا کہ نعوذ باللہ من ذالک ان کے دلوں کے اندر کسی شرک کا شائبہ پیدا ہونے والا تھا یا اسی طریقے سے کسی بدعت کے بارے میں بھی شک و شبہ ہو, لیکن حضرت عمر نے وہ دروازہ ہی بند کر دیا کہ نہ رہے گی بانس نہ بجے گا, نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری, ختم کر دیا جائے, درخت کو پھلوا کے پھینک دیا اور اعلان کروا دیا کہ اگر کسی کے بارے میں مجھے معلوم ہو گیا کہ وہاں دو رکعت نماز پڑھی ہے تو میں اس کی کھال ادھیڑ دوں گا. بتاؤ بدعت کے تعلق سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی زیادہ جان سکتا ہے؟ جبکہ ان کے بارے میں یہی لوگ پڑھتے ہیں اشدہم فی امر اللہ عمر, اللہ کے معاملے میں عمر سب سے زیادہ سخت تھے. تو جب انہوں نے درخت کو کھلوا کر پھینکوا دیا تاکہ ایک بدعت کی جان نہ ہو اور یہاں قبروں کو بنا کے تو اس پر سجدہ کر رہا, اگر حضرت عمر کو معلوم ہو جاتا تو کیا کرتے ان لوگوں کے ساتھ جو لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں؟ ان کی کھال نہیں, جس طرح چوہے کی کھال نکال دی جاتی ہے ایسے کھال نکال دیا جاتا اور لال لال نظر آتی. ہر چیز میں تو سنت عمر ہی چلتی ہے, اور جہاں اپنے خلاف کوئی بات آتی ہے تو اس کی طرف سے پیٹ پھیر لیتے ہیں, میٹھا میٹھا گپ اور کڑوا کڑوا یہ عالم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو کھودوا کر پھینکوا دیا تاکہ بدعت کو راہ نہ ملے, ایک بیدار کو تقویت نہ ملے, ایک بیدار کو سپورٹ نہ ملے, آگے چل کر کے ہو سکتا ہے اسی درخت کی پوجا کرنے لگے لوگ, اس زمین کو ہی متبرک سمجھنے لگے, لہذا وہ شبہ ہی ختم کر دیا گیا. اس بیعت کرنے والے صحابہ کرام میں یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کتنی بڑی فضیلت ہے. اصحاب بدر کے بعد دوسرا مرتبہ کن کا ہے؟ اصحاب حدیبیہ کا ہے. تاریخ اٹھا کر کے دیکھو دوسرے نمبر پہ یہ لوگ. اگر اللہ نے اصحاب بدر پر جھانک کر کے دیکھا تو انہیں رضی اللہ عنہ کا پروانہ دیا ہے خاص طور سے. اور آگے آئے دیکھو بڑی عجیب سی ہے. ان لوگوں نے کہا کہ حضرت مغیرہ نے جو یزید کی ولی عہدی کے بارے میں حضرت معاویہ کو مشورہ دیا, خود غرضی تھی ان کے دل میں. قرآن اس بات کی تردید کرتا, کیا کہتا ہے قرآن, ترجمہ دیکھو. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ, اللہ راضی ہو گیا ان مومنین سے جو درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر موت کی بیعت کر رہے تھے. فعلم ما فی قلوبہم, اللہ نے جان لیا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے. یہ دیکھو, فعلم ما فی قلوبہم, اللہ نے جان لیا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے, جن میں حضرت مغیرہ ابن شعبہ بھی تھے. کہ اللہ جانتا ہے کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ کا دل آئینے کی طرح صاف ہے. اب بتاؤ ان بدنام روایتوں کو اگر قرآن حکیم کے اس معیار پر پرکھا جائے تو ساری کی ساری ڈاک مار دینے کے لائق ہے. کوڑے جو ہے سلط المحملہ ردی کی ٹوکری میں ڈالی جانے کے لائق ہے. جو یہ کہتی ہیں کہ حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے جو مشورہ دیا تھا حضرت امیر معاویہ کو یزید کو ولی عہد بنا دی, جب وہ غرضی پیش نظر تھی اپنی, غلط ہے. یہ ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام. دوسرا مقام, آپ سے تقریباً 100 روایتیں مروی ہیں, امام بخاری نے نقل کیا ہے. کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والی روایت انہی سے بخاری میں ہے. بخاری باب پاتے ہیں, باب القول قائماً, یہ باب ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک قوم کے بھورے پر کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا, آپ کے کمر میں درد, اور یہ امت کی سہولت کے لیے, نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمر کا درد اس وقت صحیح کر دیتا. آپ بیٹھ کر کے پیشاب کرتے. امت کو تعلیم دینے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درد کی اس حالت میں کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا. یہ تعلیم دی امت کو کہ تاکہ میرے امتوں کو تکلیف نہ ہو, اگر کمر وغیرہ میں درد ہو تو کبھی کھڑے ہو کر بھی پیشاب کر سکتے ہیں. آج اگر اسٹیشنوں کے ٹوائلٹ کے اندر جانا ہو یا اسی طریقے سے پیشاب خانوں میں جانا ہو تو آدمی بیٹھ کر کے اگر پیشاب کرے گا تو الٹیاں ہونے لگے گی, اتنی بدبو ہوتی ہے. تو یہ سنت وہاں ادا کر لی جائے, یا یہ سنت وہاں ادا کر لی جائے. یہ الفاظ کن کے ہیں؟ خود مولانا سعید احمد پالنپوری کے ہیں اس حدیث کے اوپر بحث کرتے ہوئے. مولانا سعید احمد پالنپوری میرے بابا کے استاد ہیں, خود ان کے الفاظ ہیں کہ یہ سنت اسٹیشنوں پر ادا کر لی جائے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے. دین کتنا آسان ہے, انہیں سے مرضی ہے یہ حدیث کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی. کون ہے اس کے راوی؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ. 100 سے زیادہ روایات ان سے مرضی ہیں, امام بخاری, امام مسلم, ابو داؤد, موطا امام مالک, ان تمام جگہوں پر ان کی روایات آئی, تمام محدثین نے ان کی روایات کی. 100 سے زائد روایات, اور جنگ تبوت میں بھی شریک ہیں, اور موتوں پر مسح کرنے والی روایت انہوں نے جنگ تبوت ہی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے, اور موتوں پر مسح کرنے کی روایت انہیں سے ملتی ہے. کہ اگر آدمی مقیم ہے, گھر میں رہتا ہے, اپنے مقام پر رہتا ہے, تو 24 گھنٹے, ایک دن ایک رات وضو بنا کر کے موزہ پہن لے, موزے پر مسا کرتا ہے. صحیح کا یہ پشت پر, پیر کی پشت پر مسا کرتا ہے. بقیہ وضو تو اسی طرح بنائے گا, بقیہ موزے نکال کر کے دھلنے کی ضرورت نہیں, مسا کرتا. مقیم ہے تو ایک دن ایک رات, مسافر ہے تو 3 دن. یہ بات موزوں سے مسا, موزوں پر مسا کرنے کی کن سے آئی ہے؟ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ. بقیہ تفصیل انشاءاللہ آگے. باب دعوانا للمؤمنین.